نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ترجمة آیت نمبر 130 سے. و اور من کون ہے جو یرغب ان روگردانی کرے ملت ابراہیم ملت ابراہیم علیہ السلام سے الا مگر من جس نے سفہا حماقت میں مبتلا کیا یا ہلاک کیا نفسہ اپنے آپ کو ولقد اور البتہ تحقیق اصطفیناہ چن لیا ہم نے اس کو فی الدنیا دنیا میں وَإِنَّهُ اور بے شک وہ فِي الْآخِرَتِ آخرت میں لَمِنْ البتہ سے الصالحین صالحین لَمِنَ الصالحین البتہ صالحین میں سے ہوگا اِذْ جب قَالَ کہا تھا لہو اس کے لیے ربہ اس کے رب نے اسلم سپرد کر دے قالا اس نے کہا اسلم تو میں نے سپرد کر دیا لرب العالمین واسطے رب العالمین کے و اور وصا تاکید کی بہا اسی کی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام نے بنی ہی اپنے بیٹوں کو و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام نے یا بنی یا اے میرے بیٹو اے میرے بچو ان اللہ بے شک اللہ تعالی نے اصطفا پسند کیا لکم تمہارے لیے الدین دین کو فلا پسنا تموتن تم کو موت آئے الا مگر وانتم اور تم مسلمون مسلمان ہو ام یا کنتم تھے تم شہداء حاضر اذ جب حضر آئی حاضر ہوئی یعقوب یعقوب علیہ السلام کو الموت موت اذ جب قال اس نے کہا لبنی ہی اپنے بیٹوں سے ما کس کی تعبدونا تم عبادت کرو گے من بعدی میرے بعد قالو انہوں نے کہا نعبد ہم عبادت کریں گے. الہ کا, تیرے الہ کی, و الہ اور الہ, آبائے کا, تیرے آبا کے, ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام, و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام, و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام, الہن الہ, واحدن ایک ہی, و اور, نحنو ہم, لہو اسی کے لیے, مسلمون فرما بردار ہیں, تلکا یہ, امتن ایک امت تھی, قد تحقیق, خلق گزر گئی, لہا اس کے لیے ہے, ما جو, کسبت اس نے کمائی کی, ولکم اور تمہارے لیے ہے, ما جو, کسب تم نے کمائی کی, ولا اور نہ, تسألون تم سوال کیے جاؤ گے, اما اس چیز کے بارے میں جو, کانو تھے وہ, یا ملون وہ عمل کرتے, وقالو اور انہوں نے کہا, کونو ہو جاؤ, ہودن یہودی, او یا, نصارا عیسائی, تہتدو تم ہدایت پا جاؤ گے, قل کہہ دیجئے, بل بلکہ, ملتا طریقہ, ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کا, حنیفاً جو یکسو تھے, وما کانا اور نہ تھے, من المشرکین مشرکین میں سے, قولو سب کہو, آمنا ایمان لائے ہم, باللہ اللہ پر, وما اور جو, انزل نازل کیا گیا, الینا طرف ہمارے, وما اور جو, انزل نازل کیا گیا, الی طرف, ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کے, و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام کے, و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام کے, و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام کے, والاسباط اور اولاد یعقوب علیہ السلام کے, وما اور جو, اوتیا دیے گئے, موسیٰ موسیٰ علیہ السلام, و عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام, وما اور جو, اوتیا دیے گئے, النبیون انبیاء من ربهم اپنے رب کی طرف سے، لا نہیں، نفرقو ہم فرق کرتے، بین درمیان، احدن کسی ایک کے، منہم ان میں سے، ونحن اور ہم، لہو اس کے لیے، مسلمون فرما بردار ہیں، مسلم ہیں، فإن پھر اگر، آمنو وہ ایمان لائے، بمثلے مانن ما جو، آمن تم ایمان لائے تم، بہی ساتھ اس کے، فقد تو تحقیق، اہتدوا وہ ہدایت پا گئے، وإن اور اگر، تولوا وہ منہ موڑ جائیں، فإنما تو بے شک، ہم وہ، فی شقاق ضد میں ہیں، فسیکفیکہم فا بس، سا عنقریب، یکفی کافی ہوگا، کا تجھ کو، ہم ان کی طرف سے، اللہ اللہ تعالی، وہوا اور وہ، السمیع سننے والا ہے، العلیم جاننے والا ہے، صبغت اللہ رنگ اللہ کا، ومن اور کون، احسن زیادہ اچھا ہے، من اللہ اللہ سے بڑھ کر، صبغتن رنگ میں، ونحن اور ہم، لہو اس کے لیے، عابدون عبادت گزار ہیں، قل کہہ دیجئے، آ کیا، تحاجوننا تم جھگڑتے ہو ہم سے، فی اللہ اللہ کے بارے میں، و حالانکہ، ہوا وہ، ربنا رب ہے ہمارا، و ربکم اور رب تمہارا، ولنا اور ہمارے لیے، اعمالنا اعمال ہمارے، ولکم اور تمہارے لیے، اعمالکم اعمال تمہارے، ونحن اور ہم، لہو اس کے لیے، مخلصون مخلص ہیں، خالص ہیں، ام یا، تقولون تم کہتے ہو، ان بے شک، ابراہیم ابراہیم علیہ السلام، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام، و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام، والاسباط اور اولاد یعقوب علیہ السلام، کانو वो थे दूदन यहूदी औ या नसारा ईसाई। कुल कह दीजिए, अअन्तुम क्या तुम आलम ज्यादा जानते हो, अमिल्ला या अल्लाह ताला, वमन और कौन, अवलमु ज्यादा बड़ा जालिम है, मिम्मन उससे जो, कतम छुपाए, शहादतन गवाही को, इंदहू उसके पास है, मिनल्लाह अल्लाह की तरफ से, वमल्लाहु और नहीं है अल्लाह, बिगाफिलिन गाफिल, अम्मा उससे जो, तामलून तुम अमल करते हो, तिलका ये उम्मतुन एक जमात थी, कद खलत तहकी गुजर गई, लहा उसके लिए है, माँ जो, कसबत उसने कमाई की, वलकुम और तुम्हारे लिए है, माँ जो, कसबतुम कमाई की तुमने, वला और ना, तुसअलूना तुम पूछे जाओगे, तुम सवाल किए जाओगे, अम्मा उसके बारे में जो, कानू थे वो, या मलून वो अमल करते, बस।